گلهای تازه، برنامه شماره 4، سوت دل. یکی برزیگری نالون در این دشت، به چشم خونفشون آلاله می کشت. همی کشت و همی گفتهی دریغا، که باید کشتن و هشتن در این دشت. عشقت بیابون پرورم کرد، هوای عشق بی بال و پرم کرد. به ما گفتی صبوری کن، صبوری صبوری بی تو خاکی بر سرم کرد. مرا نه سر نه سامون آفریدند، پریشونم پریشون آفریدند، پریشون خاطرون رفتن در خاک، مرا از خاک ایشون آفریدند. خوشانو کم از پا مای سر نزون میونه شال خوش تر نزویون که نشنای کبه بای بود خانه بوده که نشدای کبه بود خانه بوده سرای خالی از دل بر نزورن سرای خالی دست چرخ بارون داد و دیر هزاران نایان بود فریاد و دیر نشسته دل ستون و یوم با خس و خویم چگونه خاطر خود شد و چگونه خاطر خود شد و کسی که سوت دل عشقش چنین بیده همه شو سوجان همه رو زتشامم چنان شامم چنان روزم چنین بی دل دل دل دل دل دل دل جونی جونو نشینم تا که اون

شدم منت کش کوی محبت زدست دل که یارب غرق خون بی مرا نه سر نه سامون آفریدند، پریشونم پریشون آفریدند، پریشون خاطرون رفتند در خاک، مرا از خاک ایشون آفریدند. Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 4 بود که با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی و حسن ناهید در مایه ماهور اجرا شد. دو بیتی ها از بابا طاهر، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جانفرد.